κόλλα επίση. Γιατί μα είμαστε πολύ καλά. Thank you. Δεν ακούγεται σωστά. Όταν παίζεις το θέμα σε αυτό το τραγούδι και πάμε στη σολ. Mm-hmm. Πώς το παίζεις? Στο περαντό. Αυτό είναι. Α, σε αυτό. Εκεί τι παίζεις, κάτι ακούγεται λάθος. Η δυνάμωση σου. Φάει και δύο σόλ. Όταν παίζεις το θέμα. Ναι, ναι. Σόλ, στο τέλος. Στο τέλος σόλ, αλλά... Πάμε πάλι. Δηλαδή, πες με διάφορα. Δεν νομίζω είναι το πιο πάρτι. Δηλαδή από αυτά που παίζω μόνος μου